إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي نيغي ديلو سي وات تي سونو دارس بيغا خامتيني ني موي دارس عقيده تي رساله بوبوغا خامني موي تلقين الاعتقاد للصبيان والاولاد والشيخ محمد بن ابراهيم المصري حفظه الله تعالى. بوكو ديفه داني دال لي نييو تي جوروم بنلو لاج بي مني ما اول واجب علينا وما اعظم واجب علينا، هذا هو السؤال والجواب التوحيد. بوكو ديفه كون جوروم بنلو لاج بي ميغي ادو تي لان موي وريف بي نيك سي سونو كاو، لان موي وريف بي غنا ماغ سي وريف ييب. mune tontu ba moy waref bi ñeuk ci sunu kaw te nek waref bi gëna mag ci kaw waref yëpp moy tawhid. moy tawhid tawhid nak boko déggé lamuy tekki moy ifradullah ta'ala bil ibada. ifradullah ta'ala bil ibada manam كن البرم بتبارك وتعالى تجامو بين كوي جام واي نك دا فا لامبو ليغا خامتيني ني موم موي افراد الله بالربوبيه. دا فا لامبو افراد الله بالربوبيه كن البرم بتبارك وتعالى تي موم جيمو موم بينديفي bind bim len bind nek bi mu nek bour ak doxal bi muy doxal mbir yi, lolou moy rububiya. bind gi mom gi nguur gi doxal bi muy doxal mbir yi waye mu nek lo xamanteni ni da fay warlul kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay turum ak melokanam. lolou moy tawhid mo bok. bu ko defé ci terme bu gëna simple, buñ la lajé lan moy tawhid ci terme bu gëna simple da nga nan tawhid moy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci rububiyam. rububiya moy lan? moy mom gi sunu borom mom binde fi ndax moy ki len bind nek gi mu nek sen bour doxal bi muy doxal seni mbir, lolou moy rububiya. kon kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci rububiya agit ci jaamu biñ ko wara jaamu manam julli yek ñaan yek wakirlu yek xettaliku yek nizar yek wat yek yu demé non agit ci ay turam ak melokanam. turam yi nga xamni saxna ci terem bi moy alquran ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam. bu boba kon loy deg fofu da ngay deg fofu ne tawhid da fay interpeller ñetti xaj ñetti mbir ñetti tombo. benn bi moy rububiya. rububiya moy lan? rububiya moy mom gi sunu borom mom binde fi ndax moy ki len bind nek gim nek sen bour doxal bi muy doxal sen mbir gérer bi muy gérer sen mbir moy rububiya. benen bi moy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci jaamu biñ koy jaamu julli yek ñaan yek wat yek xettalu yek nizar yek jebbalok yu demé non. benen bi moy kennal ko ci ay turam ak i melokaanam. Gis nga ko, kon gis nga tawhid dafa lamboo ñett yi. Tey nag dama lay wax ngir nga xam ni lii lu bees la, amul woon démb, mooy baatu tawhid bi kennal yàlla, jël nañ ko jox ko ay nit. Nga dégg ñu naan kennal diw, loolu démb sunuy maam xamuñu ko woon, sunuy mag xamuñu ko woon, daawuñ ko wax. Ndax baatu kennal, baatu cappaacoli xam nañ ñun ñëpp ki ko moom, mooy kan? Qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tey baat yu bari ñuy jëfandikoo ci wàllu mbirum diina, di ko tuddee diina, baat la yoo xam ni dafa wuteeg alquran, dafa wuteeg sunna. Parce que nit ñi jàngatuñ tey, dañoo gën a topp seen bànneex. Da ngay dégg ñu naan kennal diw, gis nga, kennal diw, kennal diw, kennal ko moom. Kan mooy ki nekk kenn? Ndax diw moomu kenn la? Kan mooy ki nekk kenn? Ki kenn, ki nekk kenn ñëpp xam nañ ko. Qul huwa allahu ahad wala suratul ikhlas, da nga koo gëmatul? Da nga gëmatul alquran? Tey fi tey ci baat yu bari yoo xam ni tey xewtee fi tey la, ay baat la yu weddi alquran. Moo tax faaw nit ki jàng pas-pas, faaw nit ki jàng tawxid balaa muy dugal làmmiñam ci loo xam ni xamu ko, wala muy fas ci xolam ci loo xam ni xamu ko, wala boog muy dugal loxom wala tànkam ci loo xam ni xamu ko. Démb gu yàggul gii rek sunu magi démb daawuñ ko jëfandikoo, daawuñ ko jëfandikoo. Kennal yàlla moo ko moom. Yàlla lu tax ñuy jël li yàlla moom di ko jox mbindeef? Lu tax? Loolu sunu magi démb xamuñu ko woon, xamuñu ko woon. Mais gis nga xewtee fi tey, wal iyaasu billah. Bu ko defee kon gannaaw bañ la waxee luy tawxid, ñu indil la nag firnde ci loolee. Sunu borom ne walaqad baatna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut. Dëgg-dëgg yónni naa ci xeet wu nekk aw ndaw mooy yonant ngir ñu jaamu yàlla wattandiku taaxut. Xeet wu nekk. Aaya bi bokk na ci aaya yi nga xam ni non seulement ay adilla ci tawxid la, dafa bokk ci dag tegtali tawxid. Dafay wane yónni goo xam ni sunu borom yónni na ko ci xeet yépp, te yónnee googu ka mu yónnee lam ko jox mooy ngir ñu jaamu yàlla moom doom, maanaam tawxid, baja jaamu leneen lu dul yàlla, maanaam taaxut. Ñu jaamu yàlla moom doom, wattandikoo jaamu leneen lu dul yàlla. Waaye aaya la boo xam ni dafay fësal di wane reyaay ak màggaayu tawxid, moo tax borom téere bi indi ko ci buntu bi. Waaye kadalika da ngay fekk ci hadis ba nga xam ni mooy hadisu Ibn Abbas, ba muy nettali yonante alayhi salaatu wasalaam bi muy yónni Muaz Yaman di ko tegtal, di ko yab, di ko yab, ndax da doon yónni Muaz Yaman pour Muaz dem taxawoo fa liggéeyub islam. Kon nañu déglu ñun ñii tey di woote woo naan le travail islamique wala liggéeyu islam, wala nga dégg ñu naan diw dafa liggéeyal yàlla. Lan mooy liggéeyal yàlla? Lan mooy liggéeyal yàlla bi yonante alayhi salaatu wasalaam jàngale? Paa mu nekk loo xamante ni nii ay waxi par-par loo la, paa mu nekk loo xam ne ay waxu puukere la, paa mu nekk loo xam ne ay wax la yoo xam ne teguwul ci benn firnde. Mu ne ko falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu allah. Muaz, yaa ngay dem Yaman, maa ngi lay yónni ci ñoo xam ni téere mës naa wàcc ci ñoom, waaye na nekk la nga leen di njëkk a woo ñu kennal yàlla. Tey nga dégg ñu naan kennal diw, wal iyaasu billah. Ba pare nag nga dégg ñi jàpp ne ñoom ay intellectuel, ñu ne non bul wax. Allahul musta'an. Li feek ñi ngi jël li yàlla moom di ko jox ay mbindeef, ñuy wax ne loolee ñuy jox mbindeef, mbindeef moomu ko, waaye borom mbindeef moo ko moom. Ndax loolu moo nekkoon mission yonante yi ci kaw suuf. Tayib, chaque jour ngeen gis nit porté fi nit plainte, lu tax ndax dafa fekk lu ay maamam mooma ñii di xëccoo suuf yi luñ lay wax sama suufas maam la. Ah voilà, yéen ngeen autorisé ñooñu ci mbiru àdduna ñu am sañ-sañ ne kii jalgati na ci àq gi parce que dafa fekk yëf maami jàmbur mu laal ko suufas maami jàmbur wala nangami maami jàmbur. Aha, li borom bindee fii moom nag ne déet noppil bàyyil ñu koy jox nit ñi waaye noppil. Loolu lañ doon wax yonantu alayhi salaatu wassalaam, loolu lañ doon sàkk si moom. Te mission moo doon mu leeral loolu, xamal leen ne lii ngeen di jox mbindeef, mbindeef moomu ko waaye borom mbindeef yi moo ko moom. Kon tawxid ki ko moom mooy kan? Mooy borom bi azza wa jal. Qul huwa allahu ahad. Dama lay jox ay preuve yu simple, du ma la jox ay aaya suratul baqara. Déedéet lu mu néew bi nga nekkee xale jàng qul huwa allahu ahad. Ahad mooy la mooy kenn, waxid min waxid kenn. Qul huwa allahu ahad, c' est simple, yàlla kenn la. Kon kan lañ war a kennal yàlla? Keneen ku dul yàlla doo kenn, keneen ku dul yàlla doo kenn. Kon ki ñu war a kennal, kennal ko ci niñ koy jaamoo, kennal ko ci jaamu biñ ko war a jaamu, kennal ko ci ay jëfam, kennal ko ci ay turam ak melokaanam kan la? Mooy Allah rabbu samawaati wal ard. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq, defal leen, defal ñu tay siir, defal leen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.